1905 թվականին Անդրկովկասում բռնկվում են հայ-թուրքական ընդհարումները եւ Դումանը կրկին հայտնվում է Կրիմների հորձանուտում։ Հայությանը դարձյալ սպասում էին ծանր փորձություններ, այս անգամ արդեն ցարիզմի նենգավոր քաղաքականությամբ թևավորված կովկասյան թաթարների կողմից։ 19-րդ դարի վերջերին ռուսական հսկայածավալ կայսրությունում ծայր առան վիթխարի ժողովրդական ցույցեր, գործադուններ եւ ահաբեկչության դեպքեր։ 1904-1905 թվականներին ռուս-ճապոնական պատերազմում ցարիզմի կրած պարտությունները ավելի խորացրին ժողովրդական շարժումները, որոնք 1905 թվականի հունվանին վերածվեցին զինված ապստամբության։ Ռուսական կայսրության տնտեսական ու իրավական անմխիթար վիճակը տիրում էր նաև Կովկասում, ուր ազգաբնակչությունը ենթարկվում էր ավելի կոպիտ բռնությունների և ցարական աստիճանավորների դաժան հալածանքների։ Բնական է, որ Ռուսաստանում բռնկված հեղափոխական շարժումները չէին կարող իրենց ազդեցությունը չգործել Կովկասի ժողովուրդների հեղափոխական դրամատրությունների ծավալման վրա։ Ռուսական կայսրությունում հայության շարժումը սկսվել էր ավելի վաղ, կապված հայոց դպրոցների փակման և հայ եկեղեցու ունեցված կբռնագրավելու ցարական կառավարության հրապարակած օրինքի հետ։ Կովկասում բնակվող ազգերից հայերն առաջինը ընդվզեցին ցարական բռնակալության դեմ։ Հարավային Անդրկովկասում թուրք խաներն ու բեկերը մեծ մասամբ դերևս պահպանում էին իշխող դիրքը և նրանց ունեցած մեծ ազդեցության, ինչպես նաև անբավարար զարգացվածության շնորհիվ թուրք զանգվածը դանդաղ էր արձագանքում կայսրության տարածքում ծավալվող շարժումներին։ Սակայն հեղափոխական ալիքը տարածվել էր ողջ կայսրությունում և ցարական բյուրոկրատիան ոչ մի երաշխիք չէր կարող ունենալ հավատալու, որ առայժմ անգիտության մեջ խարխափող մահմեդական զանգվածը ապագայում չի արթնանալու։ Բաքվում տեղի ունեցող հզոր գործադուլները, որը ինչպես նկատել է Ագնոնին, մեջբերում եմ, բռնեց ամբողջ Ռուսաստանը, գուցե և Եվրոպական բանվորական շարժման պատմության մեջ մի տեղ, որ կարող է կենտրոնների նախանձը շարժել, մեջբերման ավարտը, մասնակցում էին նաև թուրք բանվորներ։ Հարկավոր էր խեղդել Կովկասյան ժողովրդների հեղափոխական դրամատրությունները, թույլ չտալ հայերին, վրացիներին և թուրքերին միավորվելու ընդդեմ ցարական իշխանության։ Ռուսական բյուրոկրատիան դիմեց ամենափորձված բաժանիր որդիրես միջոցին, որի իրականացման համար ավելի խորացնելով ազգամիջյան կրոնական առկա հակասությունները թշնամանք սերմանեց Կովկասյան ժողովրդների մեջ։ Խավարամիտ կրոնական ֆանատիզմով տառապող թուրք ամբոխին դժվար չէր համոզել, որ իրենց աղքատության ու դժվարության համար մեղավորը հայն է։ Անդրկովկասյան գիտակից Վարիշ թաթարներու աչքին, գրում է Վարանդյանը, հայը անհաշտ հակառակորդ մներ, և այդ պատճառով, որ նա տասնյակ տարիների ի վեր գրև կմղեր, սահմանեն անդին, ցեղակից տաճի կայսրության դեմ ձգտելով ստեղծել Եվրոպայի օգնությամբ ազատ ինքնավար Հայաստան։ Հակառակ հայոց այնքան աղետներուն, հայ դատի կրած անօրինակ հալածանքներուն ու դժվարություներուն, մեր դրացիները և ոչ միայն թաթարները կնախանձեին տակավին հայուն, կատեին անոր առաջադիմությունը և ահավոր վտանգ կնշմարեին հայկական կոմիտեներուն մեջ։ Եթե Ռուսաստանում հեղափոխական շարժումները խեղդելու համար ցարիզմը կարող էր օգտագործել իր հզոր ռազմական և ոստիկանական մեքենան, ապա Անդրկովկասում ցարիզմին ոչ մի անհրաժեշտություն չէր զգացվում նման միջոցի դեմ։ Կովկասում ցարական իշխանությունները օգտագործեցին ազգային, տնտեսական և կրոնական հակասությունները և այն հասցրին ընդհուպ ազգամիջյան ջարդերի։ Խոսելով 1905-6 թվականների ազգամիջյան գոտորածների պատճառների մասին, Գալոյանը գրում է. Մեր կողմից հրապարակված արխիվային բազմաթիվ փաստաթղթերը կասկած չեն թողնում, որ այդ կոտորածները հրահրել էին ցարական իշխանությունները եւ անձամբ Նիկոլայ Երկրորդը։ Հարցը նման եղանակով լուծելու համար ցարական կառավարությունն օգտագործեց ընձեռված հիանալի միջոցը։ Բնական է ու տրամաբանական, որ ազգամիջյան կռիվներ հրահրելու համար իշխանությունները պիտի օգտագործեին այն ազգին, որն իր բնական էությամբ ու զարգացվածության մակարդակով կարող էր ավելի դյուրին տեղիք տալ ցարիզմի նենգադավ հրահրիչ քաղաքականությանը։ Հայությունը իր ցավալած ազգային ազատագրական պայքարով եւ ցարիզմի հայադավ գործողությունների նկատմամբ դրսեւորած վերաբերմունքով հրաշալիորեն ապացուցել էր, որ ինքը վեր է կանգնած ազգամիջյան ընդհարումներ սանձազերծելու միջոց ծառայելու հավակնությունից։ Ռուս բյուրոկրատիայի ընդրությունը միակն էր, դա խավարամիտ ազգային ու կրոնական տգիտության մեջ խարխապող թուրք տարրն էր, որին մահմեդական վերնախավի միջոցով ոգեշնչելով օգտագործեց սանձազերծել ազգամիջյան զինված ընդհարումներ։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական ընդհարումների պատճառների վերլուծությանը, Վահան Մինախորյանն ընդգծում է երկու հիմնական նախադրյալներ. տնտեսապես նրանք արդյունք էին թուրք նորաբույս բուրժուազիայի և ավատապետության պայքարի ուղված հայ բուրժուազիայի և տնատիրության դեմ, որոնք դրության դերն էին Բաքվում։ Քաղաքականապես այդ ընդհարումները արգասիք էին ռուս միապետության սադրակների և նպատակույն էին հեռու պահել հեղափոխությունից Անդրկովկասը։ Տեղական ազգամիջյան պատերազմների միջոցով, ինչպես նաև հայ ըմբոս ժողովրդի ողնաշարը կոտրելով։ Խոսելով հայ-թուրքական ազգամիջյան ընդհարումների մասին, Դումանը նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության մասին գրքույկում գրում է. Ցեղական կամ ազգային ընդհարումները հետևանք են պատմական, կրոնական, տնտեսական ու քաղաքական խճճված պայմանների, և պատճառները միշտ լինում են ավելի խոր ու բարդ, քան կարծում են մարդիկ, և թերումացությամբ առիթները ընդհանրապես ընդունում են իբրև պատճառներ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ընկերներին հասցեագրված նամակներից մեկում, անդրադառնալով հայ-թուրքական ընդհարումների սանձազերծման գործում Ռուսաստանի մասնակցությանը, Դումանը նշում է. Այստեղ ռուսական բյուրոկրատիան իր գոյությունն ու դրությունը պահպանելու համար մեծացրեց իր ճնշող ուժը մութ ուժերով և անբավարար գտնելով այդքանը, ի վերջո ժողովրդներն ու ազգերը կանգնեցրեց իր արդեմ։ Նիկոլ Դումանը ճիշտ էր ընկալում տվյալ պատմական ժամանակաշրջանի յուրահատկությունները, ազգամիջյան ընդհարումների սանձազերծման պատճառները և շատ լավ գիտակցում էր ազգային փոխհարաբերության զարգացման ու ազգամիջյան ընդհարումների վրա ցարական ռեժիմի ունեցած բացասական հետևանքները։ Ժողովրդների արհեստական թունավորումը, նրանց կանգնեցնելը մեկը մյուսի դեմ կատարվում է սովորաբար քաղաքական բարենորոգումների ռեֆորմների նախորդյակին։ Ոտքի տակի հողը կորցրած, տիրող կառավարությունը դիմում է գործնեության այդ հանցավոր եղանակին, իր անկումը փրկելու կամ գոնե հետաձգելու համար, այն հույսով, որ կկարողանա առաջ բերել հետադարձ ռեակցիոն շարժում և օգտվելով իրերի խառնակ դրությունից նորեն ամրապնդել իր չարագործ գոյությունը։ Ճիշտ գնահատելով ազգամիջյան ընդհարումներում տիրապետող կառավարության վճռական ու հանցավոր դերը, Դումանը գտնում է, եթե հակամարտ ազգերին հաջողվի ճիշտ գնահատել, չընդարկվել տիրապետող ռեժիմի հրահրումներին, ազդեցություններին, դրանով ոչ միայն կկարողանան կանխել ազգամիջյան ջարդերը, այլև նպաստել տիրող ռեժիմի անկմանը։ Տիրապետող կառավարության խարդավանքների, ազգամիջյան ընդհարումների տեղիք չտալու համար հակամարտ ժողովուրդները պետք է ճիշտ գիտակցեն, որ ընդհարումը, բացի աղետներից ու կոտորածներից, ընդհարվող կողմերին, նույնիսկ ուժերին, ոչինչ չի կարող տալ։ Որպեսի ժողովուրդներն ունենան նման գիտակցություն, հարկավոր էր կրթության, գիտության, գրականության և մամուլի զարգացում, տիրապետող ռեժիմի բարեփոխումներ, ինչպես նաև անցյալի փորձի արժեքավորում։ Եվ բարոյական այդ ցանր պարտականությունն ընկնում է հակամարտ ազգերի գիտակից տարրերի մանավանդ հեղափոխական գուզակցությունների վրա։ Ազգամիջյան կոտորածներն Անդրկովկասում արդեն իրողություն էին, և անհրաժեշտ էր կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար։ Դումանը գտնում էր, որ հայության գլխին ծառացած արհավիրքը կանխելու համար անհրաժեշտ էր վաղուրոք ձեռք առնել համապատասխան միջոցներ, կազմակերպել նրա ինքնապաշտպանությունը։ Նրա գնահատմամբ մեջբերում եմ, բայց ինչ էլ լինի, թե թշնամուն և թե բարեկամին հարգանք ու պատկառանք ներշնչողը դժբախտաբար դեռ կոպիտ ուժն է։ Եվ մի ազգ, եթե ուզում է մնալ հարգված, եթե չի ուզում կորչել, պետք է լինի զենքի ընդունակ, միշտ պետք է լինի կազմ ու պատրաստ ինքնապաշտպանության համար, մանավանդ քաղաքական ցնցումների վարկյաներուն, մեջբերման ավարտը։ Հայկական հարցի նկատմամբ ցարիզմի քաղաքականության դիրքորոշումը ակնհայտ էր։ Տվյալ պարագայում այդ հարցը լուծելու համար միջոցը ազգամիջյան ընդհարումներ սանձազերծելն էր, օգտագործելով երկու ազգերի միջև եղած ազգային, տնտեսական, քաղաքական և կրոնական հակասությունները։ Անդրկովկասյան երկու ազգերի, հայերի և թուրքերի հարաբերություններում առկա հակամարտությունն ակնհայտ էր, ապա ընդհարումներ կազմակերպելու համար պատրվակ էր հարկավոր։ Այդպիսի պատրվակ ներկայանում է փետրվարի 6-ին, և նույն օրը երեկոյան քաղաքի փողոցներն են խուժում Մահմեդական Զինյալ ամբոխը, և սկսում կրակ տեղալ քաղաքի բանուկ մասերում, փողոցներում, հրապարակներում և շուկաներում գտնվող հայերի վրա։ Գոտեպնդված ռուսական իշխանությունների քաջալերանքով և թողտվությամբ, ինչպես նաև հայերի անպատրաստ վիճակից, Մահմեդական հրոսակախմբերը ընդհարումների սանձազերծման հենց առաջին իսկ րոպեներից դիմում են ամենավայրակ միջոցների, ամենուրեք կատարում են սպանություններ, թալան, հայերին պատկանող բնակարանների և ձեռնարկությունների հրկիսումներ։